การที่พวกเราจะได้รับประโยชน์อันมหาศาลอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาจำเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราจะต้องมีศรัทธามีความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเรามีศรัทธามีความเชื่อแล้วเราจะได้มีความตั้งใจที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเราได้ศึกษาและเราได้ปฏิบัติเราก็จะได้รับผลจากการปฏิบัติผลก็คือการบรรลุธรรมขั้นต่างๆบรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายบรรลุการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดจำเป็นจะต้องมีศรัทธามีความเชื่อในพระพุทธเจ้าว่ามีจริงว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นบุคคลที่ได้ศึกษาได้ค้นคว้าได้ปฏิบัติจนทำให้จิตใจของท่านหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดมีความเชื่อว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่จะยังผู้ปฏิบัติให้ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายมีศรัทธาความเชื่อในพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจนได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆเป็นผู้ที่มีความสามารถที่จะสั่งสอนผู้อื่นให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้นี่คือสิ่งที่ผู้ที่ปรารถนาที่จะได้ผลอันเลิศอันประเสริฐที่พระพุทธศาสนาจะมอบให้ก็คือการบรรลุมรรคผลนิพพานขั้นต่างๆจำเป็นต้องเชื่อว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้มีจริงและสามารถนำผู้ปฏิบัติให้ไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้อย่างแน่นอนเพราะว่าถ้าเราไม่มีความเชื่อเราลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่เราก็จะไม่มีความมั่นใจเราอาจจะระแวงสงสัยว่าจะถูกหลอกหรือเปล่ายังมีความคิดเห็นของคนบางคนบางกลุ่มที่คิดว่าคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นคำสอนเพื่อหลอกให้ทำความดีไปแต่ไม่มีผลอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการหลุดพ้นจากความทุกข์หรือหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดทำได้อย่างมากก็คือเป็นคนดีแต่ตายไปก็เหมือนกับคนไม่ดีไม่มีผลอะไรแตกต่างกันเพราะเขาไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ไปรับผลของการทำความดีใครเป็นผู้บรรลุมรรคผลนิพพานใครเป็นผู้ที่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเขาไม่รู้เพราะเขามองไม่เห็นผู้ที่หลุดพ้นผู้ที่ไปรับผลของการปฏิบัติเขาเห็นแต่ร่างกายที่พอตายไปแล้วก็จะก ลายเป็นดินน้ำลมไฟไปเอาไปเผาก็กลายเป็นขี้เถ้าขี้ฐานไปเอาไปฝังก็กลายเป็นดินไปเขาก็เลยไม่เชื่อ ว่าจะมีผลแตกต่างกันอย่างไรนะกับคนที่ปฏิบัติกับคนที่ไม่ปฏิบัติกับคนที่ทำความดีกับคนที่ไม่ทำความดีต่างกันก็ตรงในขณะที่มีชีวิตอยู่ถ้าทำความดีก็ไม่ติดคุกติดตารางถ้าทำไม่ดีก็ติดคุกติดตารางได้เท่านั้นเองเขาเห็นว่าหลังจากที่ตายไปแล้วก็คือมีผลเท่ากันอันนี้แสดงว่าไม่มีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และไม่รู้ว่าผู้ที่จะเป็นผู้ได้รับอนิสงส์ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาจากการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นใครเพราะเขาไม่ได้ศึกษาอย่างละเอียดอย่างถ่องแท้เพียงแต่ฟังแบบคร่าวๆว่าศาสนาพุทธสอนให้ทำดีละบาปให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เขาก็ไม่เข้าใจคำว่าใจบริสุทธิ์นี้เป็นอย่างไรและใครเป็นใจเขาก็คิดว่าใจก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเช่นบางคนก็คิดว่าเป็นสมองเพราะคิดว่าสมองเป็นที่มีความคิดออกมาความคิดต่างๆเอาออกมาจากทางสมองเพราะเวลาที่สมองมีเป็นอะไรไปผู้ที่มีโรคทางสมองก็ไม่สามารถที่จะสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆได้ก็เลยคิดว่าใจเป็นสมองและเวลาที่ตายไปสมองก็ตายไปใจก็ตายไปก็เลยไม่มีใครไปหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่มีใครหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้าเรามาศึกษากันอย่างละเอียดละออต้องศึกษามากๆศึกษาบ่อยๆและต้องศึกษาจากแหล่งที่เป็นของแท้ของจริงคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ถ้าได้ฟังจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าเองหรือถ้าได้รับฟังจากพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายเราจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำแต่ถ้าเราไปศึกษาจากผู้อื่นที่ไม่ได้เป็นพระอริยสงฆ์สาวกไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเราจะได้รับข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไปได้ทำให้เราไม่เห็นความเป็นจริงได้ทำให้เรามีความสงสัยดังเลได้ดังนั้นจึงไม่แปลกอะไรที่ผู้ที่สนใจที่จะศึกษาฟังเทศน์ฟังธรรมมักจะไปศึกษากับผู้ที่เป็นพระอริยบุคคลหรือไม่เช่นนั้นก็ศึกษาจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีการบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกอย่างนี้ก็จะทำให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแต่การศึกษาเพียงอย่างเดียวก็ยังไม่เพียงพอการศึกษานี้เป็นเพียงการจุดประกายความศรัทธาความเชื่อให้เกิดขึ้นเหมือนกับเราเวลาไปหาหมอเราก็ต้องมีศรัทธาในตัวหมอในวิธีการรักษาของหมอผู้ที่จุดประกายให้เรามีศรัทธาเชื่อหมอก็คือผู้ที่เคยไปรักษาโรคจากหมอแล้วแนะนำว่าไปรักษากับหมอคนนี้แล้วจะหายเราก็เลยมีศรัทธาความเชื่อที่จะไปหาหมอแต่เราจะเชื่อได้อย่าง 100% ก็ต่อเมื่อเราทำตามที่หมอสั่งหมอให้ยามารับประทานเราก็รับประทานตามที่หมอสั่งพอเรารับประทานแล้วเราก็จะเห็นผลว่า หายหรือไม่หายถ้าหายเราก็จะเชื่อได้อย่าง 100% ว่าหมอนี่เก่งหมอนี่สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้กับเราได้แต่ถ้าเรายังไม่มีความมั่นใจในตัวหมอเวลาหมอให้ยาเรามารับประทานถ้าเรายังลังเลยังไม่อยากจะรับประทานไม่กล้ารับประทานกลัวว่ารับประทานแล้วจะเป็นภัยอันตรายกับชีวิตถ้าไม่รับประทานก็จะยังไม่รู้ว่ายาที่หมอให้มานี้เป็นยาที่จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายได้หรือไม่แต่ถ้ารับประทานแล้วเริ่มเห็นผลแม้ยังไม่หายแบบเต็มที่แต่อาการดีขึ้นไปตามลำดับเราก็จะเกิดมีศรัทธาเพิ่มมากขึ้นไปจะยินดีที่จะรับประทานยาที่หมอมอบให้สั่งให้รับประทานอย่างเต็มที่อย่างเต็มใจฉันใดการที่เรามีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นก็เป็นการเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การปฏิบัติถ้าเรายังไม่ปฏิบัติเราเพียงแต่ศึกษาไปเรื่อยๆแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติก็เหมือนกับการที่เราไปหาหมอแล้วรับยามาจากหมอแต่เรายังไม่ยอมรับประทานไม่ว่าจะเป็นเหตุผลอันใดก็แล้วแต่แต่ถ้ายังไม่ได้รับประทานยาก็แสดงก็ยังจะไม่รู้ว่ายาที่รักษานี้ทำให้โรคภัยไข้เจ็บหายได้หรือไม่หรือว่ายังไม่อยากให้โรคภัยไข้เจ็บหายยังอยากจะทุกข์ต่อไปยังอยากจะเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะว่าถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเบิกเงินได้เบิกเบี้ยเลี้ยงได้เบิกค่ารักษาได้ถ้าหายแล้วเบิกไม่ได้ก็เลยไม่กินดีกว่าจะได้ไปเบิกอยู่เรื่อยๆว่าโรคยังไม่หายพวกที่ฟังเทศน์ฟังธรรมฟังคำสอนศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วยังไม่ยอมปฏิบัติตามก็เป็นเหมือนพวกที่ยังไม่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์เพราะยังอยากจะหาความสุขจากความทุกข์ต่างๆอยู่หาความทุกข์จากลาภยศสรรเสริญคือได้ความสุขด้วยแล้วได้ความทุกข์ด้วยยังยินดีที่จะทุกข์กับลาภยศสรรเสริญกับรูปเสียงกลิ่นรสเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีความทุกข์แต่ก็ยังมีความสุขอยู่นี่ก็อาจจะเป็นเหตุที่ได้ศึกษากันมามากมายก่ายกองแต่ยังไม่ยอมปฏิบัติกันเพราะยังอยากจะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่เพราะผู้ที่จะปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์นี้ต้องยุติการหาความสุขทางลาภยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขเหมือนกับเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเป็นความสุขเดียวๆปลาที่ไม่ฉลาดปลาที่โง่เห็นเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดก็คิดว่าเป็นอาหารอันโอชะก็เลยฮุบเหยื่อนั้นเข้าปากพอฮุบเข้าไปในปากก็ถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากทีนี้ความสุขนั้นที่ได้จากการฮุบเหยื่อก็หายไปนี่เหลือแต่ความเจ็บปวดที่เกิดจากตะขอเบ็ดเกี่ยวปากและเมื่อเขาลากขึ้นไปจากน้ำก็ถูกเขาเอาไปฆ่าแกงเสียชีวิตไปผู้ที่มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ยังไม่พร้อมที่จะปฏิบัติยังไม่ยินดีที่จะปฏิบัติเพราะยังมีความรักความชอบในการหาความสุขจากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์อยู่ก็จะไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ไม่สามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ต่อให้ฟังเทศน์ฟังธรรมมากน้อยเพียงไรก็ตามก็ยังจะไม่ได้รับประโยชน์แต่ถ้า ลองนำเอาไปปฏิบัติแล้วพอได้รับผลขึ้นมาแม้แต่เพียงครั้งเดียวและไม่นานเช่นแค่งูแลบลิ้นหรือฟ้าแลบคือจิตสงบได้นี่จะเห็นความมหัศจรรย์ของความสุขที่เกิดจากความสงบที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมตามที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนถ้าลองได้สัมผัสกับความสุขอันมหัศจรรย์นี้แล้วก็จะทำให้มีความยินดีที่จะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจะไม่ยินดีกับการหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอีกต่อไปก็จะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติเพื่อให้จิตได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดดังนั้นถ้าอยากจะก้าวหน้าอยากจะพัฒนาไปในทางธรรมก็ต้องออกปฏิบัติกันยังไม่ต้องออกปฏิบัติเต็มรูปแบบก็ได้ให้หาเวลามาปฏิบัติกันเพื่อให้ได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงเพียงสักครั้งเดียวขอให้ได้ชิมรสแห่งธรรมที่เหนือกว่ารสทั้งปวงนี้ว่าเป็นอย่างไรการที่จะได้ลิ้มรสนี้ก็ต้องมีเวลาออกมาปฏิบัติมาปลีกวิเวกอยู่ตามลำพังสละลาภยศสรรเสริญสละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปชั่วคราวแล้วมาเจริญสติเพื่อควบคุมความคิดต่างๆที่ทำให้จิตใจวุ่นวายจิตใจฟุ้งซ่านจิตใจไม่สงบถ้ามีสติคอยควบคุมความคิดปรุงแต่งต่อไปความคิดปรุงแต่งก็จะหยุดพอหยุดแล้วก็จะได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมรสของความสงบที่เหนือกว่ารสทั้งปวงเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงถ้าลองได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมนี้แล้วเพียงครั้งเดียวจะเกิดมีฉันทวิริยะจิตตวิมังสาขึ้นมาทันทีจะเกิดมีอิทธิบาท4ธรรมที่จะนำไปสู่ความสำเร็จถ้าผู้ใดมีอิทธิบาท4แล้วจะสามารถทำสิ่งที่ตนเองต้องการให้เกิดผลขึ้นมาได้อย่างแน่นอนการจะเกิดอิทธิบาท4ขึ้นมาได้ก็ต้องเกิดจากการที่ได้สัมผัสรสแห่งธรรมเป็นตัวอย่างลิ้มรสเหมือนกับเวลาที่เราไปรับประทานอาหารที่เราไม่เคยรับประทานกันตอนต้นเราก็ไม่กล้าสั่งมาทางร้านเขาก็เลยเอาอาหารตัวอย่างมาให้ชิมคำสองคำพอได้ชิมลิ้มรสของอาหารที่เขาทำแล้วพอเห็นว่าอร่อยอร่อยน่ารับประทานก็จะสั่งมาทันทีงั้นตอนนี้ขอให้พวกเราลองมาชิมกันก่อนถ้ายังไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้เต็มรูปแบบก็หาเวลาว่างๆเช่นในช่วงวันหยุดต่างๆเช่นปลายปีนี้ก็มีวันหยุด4 วันหยุดแทนที่เราจะไปเที่ยวหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันเราลองไปหาความสุขจากการปฏิบัติธรรมกันดูดีไม่ดีเราอาจจะได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมขึ้นมาแล้วถ้าเราได้ลองสัมผัสแล้วรับรองได้ว่าจะติดใจเพราะรสแห่งธรรมนี้ชนะรสทั้งปวงจริงๆพระพุทธเจ้าเป็นผู้ยืนยันแล้วพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายท่านก็เป็นผู้ยืนยันแล้วพอท่านได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมแล้วนี่ท่านก็สละรสของความสุขชนิดอื่นไปหมดท่านสละรสของลาภยศสรรเสริญรสของรูปเสียงกลิ่นรสไปเพราะเมื่อเปรียบเทียบกับรสแห่งธรรมแล้วนี่เป็นเหมือนฟ้ากับดินนั่นเองอันนี้คือสิ่งที่ผู้ที่ปรารถนาที่จะรับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาจะต้องทำให้ได้ ถ้าไม่ทำไม่เพียงแต่ฟังเฉยๆนี่มันยังไม่พอการฟังนี้เพื่อให้เราได้รู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องให้รู้ว่ามีสิ่งที่วิเศษกว่าสิ่งที่เรามีอยู่ในขณะนี้ให้รู้ว่าความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่พวกเรามีกันอยู่ขณะนี้มีอยู่ในตัวเรานี้เองและจะเกิดขึ้นจากการที่เราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติตามที่พระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติดังนั้นมันก็อยู่ตรงที่คำว่าปฏิบัตินี้เองเมื่อศึกษาแล้วปริยัติแล้วขั้นที่สองก็คือปฏิบัติเพราะว่าถ้าศึกษาแล้วปริยัติแล้วแต่ไม่ปฏิบัติมันก็ไปขั้นที่สามไม่ได้ขั้นที่สามก็คือปฏิเวทการบรรลุผลที่เกิดจากการปฏิบัติพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายท่านได้ปฏิเวทกันเพราะท่านได้ปฏิบัติกันและก่อนที่ท่านปฏิบัติท่านก็ได้ศึกษากันไม่มีใครที่จะทำละเว้นขั้นตอนเหล่านี้ได้ขั้นตอนเหล่านี้เป็นขั้นตอนที่เกี่ยวเนื่องกันเป็นเหมือนลูกโซ่เป็นเหมือนขั้นบันไดที่จะต้องผ่านไปเป็นขั้นขั้นที่หนึ่งต้องศึกษาว่ามีความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่มีอยู่ในโลกนี้หรือไม่พอเราได้ศึกษาจากผู้ที่เขามีแล้วเขาก็บอกว่ามีรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงเมื่อมีแล้วเราก็ต้องศึกษาต่อไปว่าแล้วเราจะทำไงถึงจะได้รสแห่งธรรมนี้มาก็ต้องปฏิบัติตามที่ผู้ที่ได้รสแห่งธรรมมาเขาปฏิบัติกันพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกท่านปฏิบัติอย่างไรท่านก็ทำทานในเบื้องต้นท่านกษัตริย์ราชสมบัติเพราะท่านเห็นว่าความสุขที่ได้จากลาภยศสรรเสริญความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันเป็นอุปสรรคขวางกั้นในการหาความสุขทางธรรมถ้าอยากจะหาความสุขทางธรรมก็ต้องยุติการหาความสุขทางลาภยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสก็เลยสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองสละลาภยศสรรเสริญสละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อที่จะได้ไปสร้างความสุขทางธรรมสร้างรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงนี้เพราะถ้ายังติดอยู่กับการหาความสุขจากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ก็จะไม่สามารถไปหาความสุขทางธรรมได้เช่นวันหยุด4วันนี้เรามีทางเลือกว่าเราจะไปทางไหนกันเราจะไปหาความสุขทางลาภยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสก็ได้เราก็ไปเที่ยวกันจองตั๋วจองที่พักกันเดี๋ยวพอถึงวันที่31เราก็ออกเดินทางกันไปเที่ยวกันไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขต่างๆกันเราก็จะถ้าเราทำอย่างนี้เราก็จะไม่มีเวลาที่จะไปปลีกวิเวกไปอยู่ตามลำพังไปสำรวมอินทรีย์สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายไปถือเนกขัมมะศีลเนกขัมมะคือละเว้นการหาความสุขทางร่างกายด้วยการถือศีล8แล้วก็เจริญสติอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับไม่ให้จิตใจคิดไปตามเรื่องต่างๆพยายามดึงไว้หยุดไว้ด้วยการเจริญสติแบบใดแบบหนึ่งเช่นคำบริกรรมพุทโธพุทโธก็จะสามารถดึงความคิดไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้หรือการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทำของร่างกายจดจ่ออยู่กับการกระทำของร่างกายไม่ว่ากำลังทำอะไรก็ให้อยู่กับการกระทำนั้นเพียงอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าสามารถควบคุมความคิดได้เวลานั่งเฉยๆนั่งหลับตาจะดูลมหายใจเข้าออก ก็ได้หรือจะบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ได้ถ้ามีสติที่มีกำลังก็จะสามารถควบคุมใจให้อยู่กับการดูลมหายใจเพียงอย่างเดียวหรืออยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่างเดียวถ้าสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องไม่นาน5นาที10นาทีนี้จิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้แล้วรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงก็จะปรากฏขึ้นมาให้ได้สัมผัสพอได้สัมผัสแล้วทีนี้ก็จะมีความเชื่อ 100% แล้วว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนั้นเป็นความจริงธรรมที่พระพุทธเจ้าได้บรรลุถึงก็เป็นความจริงธรรมที่พระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายได้บรรลุถึงก็เป็นความจริงเป็นของที่เรากำลังได้สัมผัสแล้วในตอนนี้ในขณะที่จิตสงบในขณะที่เราได้พบกับความสุขอันมหัศจรรย์นี้แม้จะเป็นเพียงชั่วแวบเดียวเพราะในการปฏิบัติขั้นแรกนี้จิตจะอยู่ได้สงบได้ไม่นานเนื่องจากกำลังของสตินี้ยังมีไม่มากพอสติกำลังของสติยังสู้กำลังของความอยากต่างๆไม่ได้แต่มีกำลังพอที่จะหยุดได้ชั่วขณะหนึ่งที่เรียกว่าขณิกะสมาธิได้เพียงชั่วขณะหนึ่งแต่ก็เป็นผลอันประเสริฐอันประหลาดมหัศจรรย์ใจอย่างยิ่งที่จะติดตาติดใจไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดที่จะทำให้เกิดฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาที่จะหาเวลาเพื่อมาสร้างความสุขแบบนี้ให้มีเพิ่มมากขึ้นไปถ้าได้ลองได้สัมผัสกับผลแห่งการปฏิบัติธรรมแล้วเพียงครั้งเดียวก็จะมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราจากการที่เคยหาความสุขจากลาภยศสรรเสริญความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ก็จะหันมาหาความสุขทางความสงบนี้มีเวลาว่างเมื่อไหร่แทนที่จะไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก็จะมาหาความสุขจากความสงบแล้วถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะยุติการทำงานทำการถ้าสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องทำงานทำการเพราะว่าสิ่งที่จะต้องใช้ก็เพียงแค่ปัจจัย4เท่านั้นถ้าเราไม่ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เราจะไม่มีค่าใช้จ่ายมากค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ที่หมดไปนี้หมดไปกับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันค่าใช้จ่ายที่มีไว้สำหรับใช้ในการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนี้มีไม่มากยิ่งถ้าเราได้เริ่มปฏิบัติธรรมแล้วยิ่งใช้น้อยมากกินวันละมื้อก็อยู่ได้และเป็นประโยชน์ด้วยกับผู้ปฏิบัติเพื่อความสงบเพราะถ้ากินมากๆก็เสียเวลาสองก็ทำให้จิตต้องมาพะวงกับการกินอยู่เรื่อยๆถ้ากินหนเดียวกินครั้งเดียวกินไม่มากก็ไม่ต้องมากังวลมาพะวงกับการหากินแล้วก็จะมีเวลาปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องอย่างเข้มข้นแล้วก็จะกำจัดปัญหาเรื่องของการง่วงเหงาหานอนไปได้กินน้อยๆท้องไม่อิ่มมากเกินไปท้องหนังท้องไม่ตึงหนังตาก็จะไม่หย่อนความง่วงเหงาหานอนก็จะไม่มีสำหรับผู้ที่รับประทานอาหารพอประมาณถ้าได้สะสมได้มีเงินทองเก็บไว้อยู่บางส่วนและคิดว่าสามารถอยู่ได้เป็นระยะเวลานานพอสมควรก็อาจจะคิดลาออกจากงานไปก็ได้เพราะการไปทำงานก็ไปหาเงินเพื่อมาซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่เมื่อเราได้สัมผัสกับความสุขทางใจแล้วเราไม่ต้องการที่จะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปหาเงินมาทำไมถ้าเงินที่เรามีอยู่นี้มันพอที่จะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราได้ไปได้ในระยะเวลาอันพออันยาวพอสมควรเราก็สู้หยุดการทำงานดีกว่าแล้วเอาเวลามาปฏิบัติมาสร้างความสงบมาสร้างความสุขทางใจกันดีกว่า ถ้าเราปฏิบัติจริงๆปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอปฏิบัติแบบเต็มรูปแบบคือทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับเวลาตื่นขึ้นมานี้ก็จะเจริญสติเป็นหลักแล้วทำกิจกรรมอะไรก็ทำเท่าที่จำเป็นเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอาบน้ำอาบท่าซักเสื้อผ้าไปกวาดบ้านถูบ้านไปเสร็จแล้วในขณะที่ทำก็มีสติอยู่กับการกระทำไม่ปล่อยให้จิตคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ปล่อยให้ไปคิดถึงความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะถ้าเผลอปล่อยไปแล้วจะเกิดความโหยหวนขึ้นมาจะเกิดความหิวอยากจะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะทำให้ทุกข์ทรมานใจแต่ถ้าสามารถหยุดความคิดที่จะไปคิดที่จะหาความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ความทุกข์ก็จะไม่มีจิตก็จะมีความเพลิดเพลินอยู่กับการเจริญสติแล้วเวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบมีความสุขพอออกจากสมาธิมาก็เจริญสติต่อไปหรือไม่เช่นนั้นก็เอาหนังสือธรรมะมาอ่านเพื่อเสริมปัญญาให้รู้วิธีเจริญปัญญาว่าจะต้องเจริญอย่างไรอันนี้ก็สามารถพิจารณาไปตามความเหมาะสมถ้าสติยังมีกำลังไม่มากพออยากจะเจริญสติไปก่อนก็จะเจริญสติไปก่อนให้สติมีกำลังมากขึ้นให้เผลอน้อยลงให้เวลานั่งสมาธินี้ให้สงบเร็วขึ้นแล้วก็สงบได้นานขึ้นจนสามารถที่จะเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่ต้องการถ้าอย่างนั้นแล้วก็แสดงว่าสติมีกำลังมากแล้วก็สามารถสลับจากการเจริญสติมาเจริญปัญญาได้มาพิจารณาธรรมต่างๆที่จิตยังไปติดอยู่ไปหลงอยู่ที่ยังทำให้จิตต้องทุกข์กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นการที่จะทำให้จิตไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆก็ต้องพิจารณาตามหลักความเป็นจริงของสิ่งต่างๆว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงได้มาแล้วสักวันหนึ่งก็ต้องกลายเป็นของคนอื่นไปได้มาแล้วก็ต้องจากเราไปมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับมีเจริญแล้วก็มีเสื่อมถ้าไปยึดไปติดไปอยากให้เขาไม่เสื่อมไปอยากให้เขาเป็นของเราไปตลอดพอเขาไม่เป็นตามความอยากความทุกข์ก็จะตามมาแต่ถ้าเรารู้ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เรายึดไม่ได้ถือไม่ได้ว่าเป็นของเราเราก็ไม่ยึดไม่ถือเราก็ปล่อยให้เขาเป็นไปตามความเป็นจริงของเขาพอเขาเปลี่ยนไปเราก็ไม่ทุกข์พอเขาดับไปเราก็ไม่ทุกข์พอเขาจากเราไปเราก็จะไม่ทุกข์หรือเวลาที่เราจากเขาไปเราก็จะไม่ทุกข์เพราะเรามีปัญญามีความฉลาดแล้วเรามีกำลังที่จะปล่อยคือมีสมาธิถ้าเรามีปัญญาแต่เราไม่มีสมาธิเรายังจะปล่อยไม่ได้เรายังปลงไม่ได้หยุดไม่ได้แต่ถ้าเรามีสมาธิแล้วเราหยุดได้หยุดความอยากได้หยุดความยึดติดได้พอรู้ด้วยปัญญาว่าถ้าไปยึดไปติดไปอยากให้เขาไม่เปลี่ยนไม่ดับก็จะทำให้เราทุกข์ใจถ้าเราไม่ต้องการทุกข์ใจเราก็ต้องหยุดใจของเราไม่ให้ไปอยากให้เขาไม่ดับไม่อยากให้เขาไปอยากให้เขาไม่จากเราไปเนี่ยอันนี้ต้องมีสมาธิก่อนถึงเจริญปัญญาถึงจะได้ผลดีถ้าเจริญปัญญาโดยไม่มีสมาธินี้จะไม่สามารถหยุดความอยากดับความทุกข์ได้เพราะไม่มีกำลังที่จะหยุดต้องมาสร้างกำลังให้หยุดความอยากให้ได้ก่อนการทำสมาธินี้เป็นการหยุดความอยากชั่วคราวแสดงว่าเรามีกำลังหยุดความอยากแล้วแล้วถ้าเราใช้ปัญญาสอนให้เห็นโทษของการทำตามความอยากเราก็จะหยุดความอยากได้อย่างถาวรถ้าเราจะเห็นความอยากนี้เป็นข้าศึกศัตรูของเราทันทีจะเห็นว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุที่มาทำให้เราทุกข์ใจทันทีเมื่อเราไม่ต้องการความทุกข์ใจเราจะไปอยากทำไมอันนี้เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติถ้าลองเราได้สัมผัสกับความสงบเพียงครั้งเดียวแล้ว เราจะเริ่มเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราเปลี่ยนทางเดินของเราทันทีเคยหาความสุขจากลาภยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก็จะเปลี่ยนเป็นมาหาความสุขจากการปฏิบัติธรรมปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติสติสมาธิปัญญาก็ต้องมีเวลาถ้าอยากจะมีเวลาปฏิบัติก็ต้องหยุดการทำงานทำมาหากินเลี้ยงหากินเพื่อหาเงินมาซื้อความสุขกันหาเงินมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้อยู่ถ้าไม่มีถ้ามีพอที่จะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก็ควรจะหยุดถ้าอยู่แบบนักปฏิบัตินี้ใช้เงินไม่มากอาหารมื้อละ50 บาทก็อยู่ได้กินข้าวเยอะๆหน่อยกินน้ำเยอะๆหน่อยเนื้ออะไรก็กินให้มันน้อยหน่อยกินของถูกๆ50 บาทนี้ก็อยู่ได้กินให้มันอิ่มท้องเท่านั้นน่ะไม่ได้กินเพื่ออะไรหรอกกินเพื่อดับความหิวที่เรากินของแพงๆเพราะเรากินเพื่อรสชาติกันมากกว่ากินของมันๆหวานๆเนี่ยมันแพงของพวกนี้ยิ่งของสั่งมาจากเมืองนอกยิ่งแพงใหญ่มันก็อิ่มเหมือนกันมันก็ดับความหิวได้เหมือนกันแต่มันดับด้วยราคาที่แพงกว่าถ้ากินแบบนักปฏิบัตินี่กินน้อยๆกินพอให้มันไม่หิวก็พอกินมากก็ไม่ดีกินมากก็ทำให้ง่วงนอนทำให้ขี้เกียจเองพออิ่มแล้วก็อยากจะหาหมอนแทนที่หาทางจงกรมก็หาหมอนกันแต่ถ้ากินไม่อิ่มกินพอไม่ให้หิวเนี่ยมันก็จะไม่ขี้เกียจมันก็จะเดินจงกรมตัวเบาไปเลยเวลานั่งสมาธิก็ตัวนี้แข็งตรงไม่งอไม่หยิกไม่คว่ำไม่ง่วงไม่สับประงกถ้ามีสตินั่งไปเดี๋ยวๆจิตก็สงบแล้วก็จะมีความสุขทางใจที่เหนือกว่าความสุขทางร่างกายทำให้ความสุขที่เราไม่ได้จากทางร่างกายเหมือนเมื่อก่อนนี้หมดความหมายไปเพราะความสุขที่เราได้จากทางใจนี้มันยิ่งใหญ่กว่ามันดีกว่าแล้วจะทำให้เราลืมความสุขที่เราเคยหามาเลยความสุขจากการไปเที่ยวเช่นเนี่ยวันหยุด4 วันปีใหม่เนี่ยจะไปเที่ยวไหนกันดีแต่ถ้าลองได้พบกับความสงบแล้วจะไม่คิดถึงมันอีกเลยไปอยู่วัดดีกว่าไปหาที่สงบไปภาวนาไปทำจิตใจให้สงบดีกว่าแล้วพอได้ปฏิบัติอย่างนี้ไปแล้วมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมันจะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆจากสติก็ไปสู่สมาธิจากสมาธิก็ไปสู่ปัญญาพอได้เข้าสู่ขั้นปัญญาแล้วทีนี้มันก็จะไปขั้นบรรลุแล้วสิบรรลุขั้นอริยบุคคลขั้นต่างๆแล้วพอได้ปัญญาแล้วขั้นแรกก็จะได้โสดาบันนะจากโสดาบันก็จะได้สกิทาคามีจากสกิทาคามีก็จะได้อนาคามีจากอนาคามีก็จะได้อรหันต์เนี่ยมันต้องได้ปัญญาถึงจะไปได้ถ้าได้แค่สมาธิยังไปไม่ได้สมาธินี้ไม่ได้เป็นผู้ที่จะนำพาจิตใจให้เข้าสู่โลกุตระธรรมธรรมที่เหนือโลกธรรมที่หลุดพ้นจากโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดต้องมีปัญญาถ้าไม่มีปัญญาของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติก็จะติดอยู่ขั้นสมาธิเท่านั้นเหมือนกับช่วงที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญตอนนั้นก็ไม่มีใครรู้ปัญญาของการหลุดพ้นว่าเป็นอย่างไรทุกคนก็มาติดอยู่ที่ขั้นสมาธิกันพระพุทธเจ้าไปเรียนกับอาจารย์รูปไหนท่านก็สอนได้แค่ขั้นสมาธิกันพระองค์เลยต้องไปศึกษาค้นคว้าหาขั้นปัญญาด้วยพระองค์เองเพราะขั้นสมาธิยังไม่สามารถที่จะดึงจิตให้ออกจากวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ยังต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเพราะเวลาออกจากสมาธิมาใจก็จะทุกข์ทันทีเวลาคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายก็เลยต้องหาวิธีทำยังไงไม่ให้ทุกข์เวลาออกจากสมาธิมาก็ไม่มีใครรู้พระองค์เลยต้องค้นคว้าหาด้วยพระองค์เองจนในที่สุดก็ได้พบในวันเพ็ญเดือน6ได้พบว่าความทุกข์ของพระองค์ของสัตว์โลกนี้เกิดจากตัณหาทั้ง3คือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาและการจะกำจัดกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาก็ต้องกำจัดด้วยปัญญาให้เห็นว่า การทำตามความอยากนี้เป็นการไปหาความทุกข์ไม่ใช่ไปหาความสุขเพราะสิ่งที่อยากได้นั้นล้วนเป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปเวลาได้มาก็เป็นความสุขพอเวลาหมดไปก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาก็จะไม่มีวันหลุดพ้นจากความทุกข์ได้จากการไปทำตามความอยากมีทางเดียวที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ก็คือต้องไม่ทำตามความอยากต้องเห็นว่าการทำตามความอยากนำไปสู่การมีความทุกข์นั่นเองก็เลยหยุดความอยากได้พอหยุดความอยากได้ใจก็หายทุกข์หลุดพ้นเป็นขั้นๆไปพระโสดาบันก็หลุดพ้นขั้นของพระโสดาบันพระโสดาบันก็มีความอยากของพระขั้นพระโสดาบันอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายพระสกิทาคามีก็มีความอยากในรูปของผู้อื่นยังอยากร่วมหลับนอนกับผู้อื่นอยู่ยังเห็นว่าสวยว่างามว่าน่ะหล่อเหลาอยู่ก็ต้องพิจารณาดูความไม่สวยไม่งามพอเห็นไม่สวยไม่งามความหลงก็หายไปถ้ารู้ว่าไปนอนกับผีมีใครอยากจะไปนอนกับผีมั้งอยากคิดว่าไปนอนกับเทวดานางฟ้ากันถึงไปยอมนอนด้วยลองไปดูพิจารณาเทวดานางฟ้าให้กลายเป็นผีดูพอเห็นว่าเป็นผีแล้วก็ไม่อยากจะนอนด้วยนะเกิดเขาตายไปวันนี้ยังจะเก็บเขาไว้อยู่หรือเปล่าเกิดแทนตายวันนี้ยังจะเก็บไว้นอนด้วยกันหรือเปล่าทำไมเวลาไม่ตายถึงนอนด้วยกันได้มันก็คนเดียวกันไม่ใช่เหรอเพราะเราไม่คิดเองไม่คิดว่าเขาก็เวลาตายไปแล้วเขาก็กลายเป็นผีไปอันนี้ถ้าเราคิดบ่อยๆพอเห็นเขาแล้วแทนที่จะอยากนอนกับเขาก็อยากจะหนีอยากจะนอนคนเดียวไม่อยากจะนอนกับผีอีกต่อไปพระสกิทาคามีก็ทำได้ให้ทำให้กามอารมณ์นี้เบาบางลงไปแต่ยังไม่หมดบางเวลายังเผลอยังคิดไม่ทันยังไม่ได้คิดว่าเป็นผียังคิดว่าเป็นเทวดานางฟ้าอยู่ก็เลยยังอยากจะนอนกับเขาแต่เวลาใดที่คิดว่าเขาเป็นผีก็ไม่อยากจะนอนก็ทำให้มีเบื่อๆอยากๆแต่ยังไม่หมดความอยากจะหมดก็ต้องเป็นพระอนาคามีที่จะเห็นว่าเป็นผีตลอดเวลาเห็นร่างกายเป็นอสุภะตลอดเวลาไม่น่าดูไม่น่าชมก็จะสามารถเลิกความอยากทางกามอารมณ์ได้นี่คือขั้นตอนของผู้ปฏิบัติด้วยปัญญาปัญญาจะมาสอนจิตให้ปล่อยวางความอยากต่างๆท่านพระอรหันต์ก็ให้ปล่อยวางความอยากการหาความสุขจากภายในจิตเองภายในความสุขภายในจิตก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เหมือนกันไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันถ้าไปติดกับความสุขในจิตเวลาจิตเสื่อมลงเวลาจิตไม่ให้ความสุขก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าพิจารณาว่าเป็นทุกข์เหมือนกับร่างกายก็อย่าไปยึดอย่าไปติดปล่อยวางก็จะไม่ทุกข์กับอารมณ์ของจิตอีกต่อไปก็จะสามารถหลุดพ้นจากความอยากต่างๆได้หมดเมื่อไม่มีความอยากแล้วก็จะไม่มีความทุกข์ภายในใจอีกต่อไปไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการที่มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อมีศรัทธาแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วได้สัมผัสกับผลก็จะเริ่มปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปจนปฏิบัติเต็มรูปแบบแบบที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติกันสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองแล้วก็ไปอยู่แบบนักบวชกันไปบวชกันไปถือศีลไปเจริญสติสมาธิปัญญากันแล้วพอได้ขั้นปัญญาก็สามารถที่จะมาทำลายกิเลสที่เป็นตัวผูกจิตให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดทำลายไปทีละขั้นทีละขั้นจนถึงขั้นสูงสุดพอทำลายได้หมดแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะดึงจิตให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้อีกต่อไปจิตก็หลุดพ้นอย่างถาวรนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เรามีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอให้เราพิจารณาว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนแล้วเรามีศรัทธาแล้วเราเริ่มปฏิบัติหรือยังถ้าเรายังไม่เริ่มปฏิบัติเราควรที่จะหาเวลามาปฏิบัติกันเช่นปีใหม่นี้หยุด4 วัน ลองมาหาที่ปฏิบัติกันดีกว่าถ้าไม่มีที่ก็อยู่ที่บ้านก็ได้คงยกอยู่บ้านกลับจะดีเพราะคนอื่นเขาคงไปเที่ยวกันหมดอยู่บ้านคนเดียวเราก็ปฏิบัติอยู่ที่บ้านก็ได้ขอให้ปฏิบัติเถอะถ้าลองปฏิบัติแล้วโดยเฉพาะปฏิบัติที่ถูกต้องสิ่งที่ควรปฏิบัติที่สำคัญที่สุดก็คือการเจริญสติขอให้ควบคุมความคิดให้ได้ด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปทั้งวันหรือด้วยการดูเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปทุกอิริยาบถอย่าปล่อยให้คิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเวลานั่งสมาธิจิตจะสงบได้ง่ายได้เร็วแล้วพอสงบแล้วก็จะติดใจจะเกิดกำลังใจจะเกิดอิทธิบาท4ขึ้นมาพอมีอิทธิบาท4แล้วก็ไม่มีอะไรจะมายับยั้งการปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบได้เมื่อปฏิบัติเต็มรูปแบบได้การบรรลุมรรคผลนิพพานก็จะเป็นผลที่ตามมาอย่างแน่นอนจึงขอให้พวกเราพยายามพัฒนาการปฏิบัติของเราขึ้นไปเรื่อยๆเราอยู่ตรงไหนเราต้องไปจากตรงนั้นก็ควรที่จะขยับขยายกันอย่าติดอยู่ที่เดียวฟังเทศฟังธรรมกันมาเป็น10 ปีก็ฟังอยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนต่อแล้วเมื่อไหร่มันจะไปนะเมื่อฟังแล้วก็ต้องออกปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วเดี๋ยวมันก็จะปฏิเวทมันก็จะเกิดมรรคผลนิพพานขึ้นมาก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนาให้พรต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมแล้วก็จะขอยุติการถามตอบปัญหาธรรมดังนั้นตอนนี้ถ้าใครมีคำถามก็เชิญถามได้ถ้ายังไม่มีเดี๋ยวจะให้ผู้ที่ฝากคำถามมาทางบ้านถามก่อนหรือมีก็ถามได้ If you have question you want to ask go ahead What is the state of consciousness of a fully enlightened person different from a regular person without defilement without greed hate and delusionThe consciousness is the same. The consciousness is compared to the clothes we wear. Once you wash it, then you get rid of all the dirty stuff from the clothes. Then you get the clean clothes. It's still the same one, same thing, same consciousness, but without greed, hate, and delusion, without desire, kama tanha, bhava tanha, vibhava tanha, and you need to use the practice of.Sila, Samadhi, and Panya to be able to get rid of all this defilement. Can I ask another question? Sure, go ahead. Ask all you want. When the consciousness is fully purified in a fully enlightened being, do they have access to knowledge of the universe that's not possible for regular people? They have more knowledge about the inner universe, the spiritual world, not so much as the physical world. You know, they know more about heaven and hell and different levels of existences. And how much is that dependent on the conditions? So if a fully enlightened being is put into a state of war or conflict, will they lose their ability to have that?Sense of purification, because a lot of it is dependent on causes and conditions. The mind, once it's purified, it will always remain purified, regardless of the situation. See, because the process of purification or defilement arises within the mind itself, not dependent on the external conditions. Once you have eliminated the cause.That makes the mind defile, then it will be always pure. What are the signs? Can you speak closer to the microphone? Sure. What are the signs of a teacher who is an effective teacher, a spiritual teacher? How do you differentiate? Because there are many spiritual teachers. How do you differentiate one who will be effective? Well, one you can do is first you have to study the teaching of the Lord Buddha himself.And the way how he conducted himself and lived and taught, then you use that as a like a standard of measurement. If monks or teachers live up to his standard, then you can be more or less confident that he's enlightened. But you still don't know. You will only know after you study with him, and then you apply his teaching to your practice. And if you become enlightened because of that, then you can be quite certain that he must be enlightened before, or else he won't be able to teach you how to become enlightened. How does somebody who has reached a level of enlightenment know that they have reached it? It's like eating. Once you're full, you know you're full. If you're still hungry, you're still hungry. You don't have to ask anybody. It's sanditiko. It can be proven by yourself. Once you have got rid of a certain amount of suffering, you know that you no longer will have this kind of suffering anymore, because you have eliminated the cause of this suffering, which is your attachment to that particular thing, see? Like your body. A sotapanna can let go of his body because he sees the body is not himself, not herself. The mind and the body are two separate things. And the mind knows that the body will have to get sick, get old, and die regardless of what you do. So if you don't want to be suffered by the aging sickness of the body, then you must not cling to the body. You must not have the desire for the body not to get old, get sick, or die. Once you let this desire go, then you will no longer be depressed by whatever happens to the body. And could you say a little bit about the phala? There's magga phala. Is there a different experience when an enlightened being has the fruition or the phala? Is there an experience of a different type of consciousness? Or no, it's just the experience of when you have this acute fear, and suddenly you use the Dhamma to eliminate this fear, then you know there's a change in yourself. You're no longer afraid of death, for instance. So you have to expose yourself to some fear first to know whether you can eliminate that fear or not. That's why a lot of monks will go into the jungle, to the forest, to live alone and expose themselves to all sort of danger. And when fear arises, they use the Dhamma to deal with it. And if they can eliminate the fear, then they know that they have experienced a state of enlightenment. When the mind changes from extreme fear to perfect peace and calm. It is said that nirvana is an unconditioned state, and so everything that we have access to mentally is conditioned, and that's easy to understand when you study the Dharma. But how is the experience in nirvana, which is supposedly unconditioned, different then? Is it a state of altered consciousness? I'm not sure whether you interpret what you read correctly. Yeah. But nirvana is a state of mind in which the mind no longer cling to any conditioned things. It doesn't cling to the body, doesn't cling to anything that arises and ceases. It knows that if you cling to anything that arises and ceases, you will be unhappy when they disappear, when they cease. So this is the mind just understand the conditioned things and no longer cling to them or rely on them to make it happy. Yeah. Right now we rely on conditioned things to make us happy. We rely on the body, we rely on things that we see, we hear to make us happy. But all these things are conditioned things. They rise and cease, they come and go. And our happiness and suffering rise and cease as they come and go. So when you see this with wisdom, then you relinquish your attachment or your desire for these things. Then you remain in the state of not relying on the conditioned things. So the mind, nirvana, is unconditioned in that sense of the word. You had said that a fully enlightened person has access to the internal universe. Mm-hmm. And so then is it possible for them to know of their past lives and the karma that brought them to where they are? This is a special gift. Not everyone can have it. Some do and some don't. The Buddha had it. He could recollect his past life. And some teachers do and some don't. But this is not a prerequisite for your attainment to enlightenment. It is just like a bonus, a special gift that you have somehow attained in your previous life before. You might have learned how to recollect past lives in your previous life. Tanajan, in Ajahn Mun's biography, there is a talk that Lungta Mahabwork talks about the devas that came to listen to the teaching of the Dhamma. Uh-huh. Is that something that was only possible for Ajahn Mun? Yes, this is another special gift. Not everyone who has become enlightened has that gift. The Buddha had it. He taught the devas every night. At night, after he taught the monks, then he would teach the devas. You have to have a special connector to connect to these spiritual beings. Some people do, some people don't. But this doesn't make you enlightened or not enlightened. Yeah. Enlightenment requires that you see everything as anicca, dukkha, anatta. And that's wisdom, insight. Tanajan, how does one know if one has reached a level of samadhi that's adequate to still the defilements, so therefore contemplation is possible? When you have reached the full samadhi, all your defilement will stop functioning. So you know. Once you know you can stop them, you can stop them later on. Some teachers talk about being able to see a light as a sign that you've reached that, but that doesn't always happen to anybody. No. When you reach full samadhi, usually everything is disappear. And you sort of floating in space, nothing. You're in emptiness. Mm-hmm. All you have left is just the consciousness, the one who knows. And equanimity, a sense of peace and calm, without any kind of like or dislike within the mind. It's a state of purification, really, but it's a temporary one. Once you come out of samadhi, then your mind starts to come back to the conditioned world, and then the mind will start to react. Then you need to use wisdom to teach the mind not to react to the conditioned things, to leave them alone. So Tanajan, I had a question about anapanasati, in which mindfulness of breathing. So after a certain amount of time, the mindfulness will prevent thoughts from arising very quickly, and so you can just be with the breath. But I've experienced a stage where the mindfulness is so strong that it can also prevent the perception of the breath coming or going. So is that appropriate or? No. Mindfulness doesn't prevent you from perceiving what you concentrate on. It keeps you more, your sense of awareness more heightened. You're more aware of what you are watching, like your breath. And then this will prevent the thoughts from coming in to disturb your concentration. If you have strong mindfulness, then your mind can become concentrated very quickly. It become calm very quickly. Yes. Yeah. So it's important to then stay with the breath for as long as the breath can be felt. Absolutely. Nothing else. Don't let your mind wander through other things. If a thought comes in, ignore it. If anything comes in, light or sound or anything, ignore them. Just watch only the breath. Then your breath will take your mind into samadhi. What advice would you give to a layperson who is seriously interested in the Dhamma, but their work doesn't always help them? Well, first of all, you need to find time to practice. Yeah. And to practice fruitfully, you need a continuous length of time. not just doing one day, 1 hour a day or something like that. Maybe you should, on your day off, like, you don't have to work, then devote that day for the practice. And when you do that, the first thing you want to do is to develop mindfulness. Try to maintain mindfulness to stop your mind from thinking. From the time you get up, from the time you open your eyes, you should start mindfulness right away. Try to stop your mind from thinking about things that is not important, that you don't have to think at that time. Or focus on your body, mindfulness of your body. Just keep watching what your body is doing. Be here and now. Don't let the mind go to the past or go to the future. And when you have time, sit down, close your eyes, and concentrate on your breathing, on your breath. Try to do as much as possible. If you do it, eventually, if you have strong and continuous mindfulness, your mind will become calm. And then you will find another kind of happiness that is much better than other kinds of happiness. And then once you have this, you will become invigorated, energized. You want to do more. And then you will start to relinquish or giving up other activities so that you can have the time to devote to your meditation practice. So you have to find some time to practice on a full-time basis, like going on maybe a retreat or something like that, 7 days, 2 weeks or something. If you can do it every month, that would be better, you know. If you do it once a year, maybe that's a too long a gap, you know. But anyway, the goal is to have a glimpse of what it's like when your mind is calm. Once you have seen that, it will give you a lot of encouragement, give you a strong sense of willingness to do more practice. So we've been doing that for about 15 years, and we have had that experience that you're describing. That it's like we've developed the disenchantment, the samvega, but it's difficult to make the next step, which... You have to separate yourself. Maybe that's the hindrance that keeps you not going anywhere. We call it kama chanda, one of the hindrances. You're still attached to the happiness of the body. Yeah. Well, actually, I think it's more the fear of leaving the lay life and entering something we are not familiar with. That's because you haven't yet experienced enough of the result of your practice. If you have enough of it, it will make you not afraid to leave everything behind, because what you have found is much better. But you know that you have to be serious, and you have to keep pushing yourself. Anytime you become lazy, you will expose yourself to sadness or suffering. Okay. ค่ะ อันนี้ขอเรียนถามต่อค่ะ ในการปฏิบัติภาวนานี้ถึงจุดหนึ่งควรจะต้องพิจารณาอสุภกรรมฐานหรือเปล่าคะ คือการปฏิบัติขั้นต้นนี้เราต้องการสร้างฐานของจิตก่อนคือสมาธิงั้นพยายามใช้สติให้มากๆเพื่อที่จะได้หยุดความคิดเมื่อหยุดความคิดเวลานั่งสมาธิมันจะสงบง่ายและจะสงบได้นานพยายามฝึกสมาธิจนเรามีความชำนาญในการเข้าออกเข้าสมาธิเราต้องการจะนั่งสมาธิเมื่อไหร่เราก็นั่งได้เวลาจิตใจเราวุ่นวายเราต้องการให้มันสงบเราก็ไปนั่งได้เลยถ้าเรามีความชำนาญแล้วขั้นต่อไปท่านก็สอนให้เราพิจารณาสิ่งที่เรายังมีความผูกพันอยู่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเราก็ต้องพิจารณาสิ่งนั้นซึ่งส่วนใหญ่ในขั้นต้นนี้เราจะติดในลาภยศสรรเสริญสุขกันเราก็พิจารณาให้เห็นว่าลาภยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถ้าเราพิจารณาเห็นว่ามันเป็นทุกข์เราก็จะปล่อยได้เราก็จะเลิกหาลาภยศสรรเสริญแล้วขั้นต่อไปพอเราปล่อยนั่นได้เราก็ต้องมาปล่อยการยึดติดในร่างกายของเราก่อนเรายังรักตัวกลัวตายอยู่ เราก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายมันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเราไปยึดไปติดเราก็จะทุกข์กับมันถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับมันเราก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะปล่อยวางร่างกายได้อันนี้ขั้นต่อไปแล้วขั้นต่อไปเราถึงจะมาพิจารณาอสุภะถ้าเรียงลำดับตามที่การบรรลุอริยมรรคผลนิพพานท่านเป็นอย่างนั้นพระโสดาบันจะปล่อยวางร่างกายก่อนปล่อยความรักตัวกลัวตายก่อนแล้วถึงก็ไปปล่อยความรักความทางกามอารมณ์ก็ตอนนั้นถึงต้องพิจารณาอสุภะ คือวิธีการที่โยมใช้มาตลอดคือพอจิตสงบก็ดูจิตค่ะดูว่ามันวิ่งไปไหนแล้วพยายามดึงกลับมาที่เดิมแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งเห็นไตรลักษณ์ของจิตแต่ว่าไม่ถนัดในการพิจารณากายใช่ไหม คือเราไปทำเรื่องที่ยังไม่ต้องทำเรื่องที่เราต้องทำเรายังไม่ทำเราตอนนี้เรายังติดอยู่กับลาภยศสรรเสริญอยู่หรือเปล่าเราปล่อยได้ไหมเราไม่มีเงินทองเราอยู่แบบคนยากจนได้หรือเปล่าเราไม่มีตำแหน่งไม่มีหน้ามีตาเราอยู่ได้เปล่าไม่มีคนสรรเสริญเยินยอเราอยู่ได้เปล่าอันนี้เราปล่อยอันนี้ก่อนเรื่องจิตมันเรื่องที่มันลึกกว่าซึ่งเราดูเราก็ปล่อยมันไม่ได้เรายังไม่เข้าใจมันเลยไปเราดูจิตเพื่อปล่อยอะไรเลยเข้าใจไหมเราต้องการปล่อยอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆที่เป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ทำให้เราทุกข์กันถ้าเราปล่อยได้เราจะไม่ทุกข์กับเรื่องเงินทองเราจะไม่ทุกข์กับเรื่องยศเรื่องสรรเสริญเราจะปล่อยการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้เช่นวันหยุด4วันนี้เราจะไม่คิดไปเที่ยวเลยเราจะคิดไปวัดไปอยู่ปฏิบัติธรรม You want to ask question? Thank you, Ajahn, first for taking the time to answer our questions. My question is maybe simple, butand maybe you've answered it earlier. How do we distinguish a wholesome desire to an unwholesome desire, if that makes sense? The unwholesome desire, the Buddha had described as the tree, tanha, the desire for sensual gratification, like to see, to hear, to make you happy. This is like an addiction. You have to...get rid of because it's harmful, not useful to the mind. Because when you have desire and you cannot get what you desire for, then you can become sad or depressed. So this is sensual gratification, kama tanha, and then the desire to become somebody or something. This is we call pava tanha, the desire to be. And the third one is the desire not to be.Not to get old, get sick or die. This is vipava tanha. These are the three desires that is bad for the mind. But good wholesome desire is like the desire to meditate, the desire to give dana, to give money to charity, to keep the precepts. These are good desire. So in relation to...Like you mentioned, sense desire, or maybe gratification, or those sort of things, it will always start at a very low level before it becomes negative in the sense of greed. In that sense, yeah. So in our daily life, we're always challenged to make decisions and which are often based on desires. So there's a point sometimes where there's a turning point where we have to either move forward and push a bit more, or take a step back and, as you say, let things go as they arise. For example, you mean when you have problem, what should you do with the problem? For example, yeah. Yeah, you can either take it or leave it. If you leave it, then your problem will disappear. If you still want to take it, then you still have to solve the problem. And if you cannot get it, then the problem will still be there. the problem will only disappear when you get what you want. So it's better not to get what you want, because whatever you get, one day you're going to lose it anyway when you die. So in that sense, is that if there's a few people involved, it's in a work scenario or in a relationship scenario, there's more than one person involved. So if the decision is from my part, it could be seen as selfish or not considerate for the other people. Well, or is that solely to my decision? It depends on how you define the word selfish. Yeah. See, if they define that selfish is what you have to suffer for other people, then you don't want to be, you rather be selfish, right? Mm-hmm. Yeah. So as long as you're not hurting other people and you withdraw from them, I don't think that's selfish. Mm-hmm. I think that's wise, that's wisdom. Okay, thank you. Okay. Did you have my books yet? Yes. Okay. ครับกล่าวนมัสการหลวงพ่อค่ะขอโอกาสเรียนถามถึงวิธีคือตอนนี้คุณแม่ป่วยนอนติดเตียงอยู่อะค่ะ1ปี4เดือนกว่าแล้วตอนนี้ก็พยายามที่จะทดแทนคุณแม่ทั้งเรื่องการดูแลทั้งทางกายแล้วก็ทางใจอะค่ะอยากจะเรียนถามว่าจะมีวิธีที่แบบทำบุญให้คุณแม่ให้คุณแม่ได้รับอย่างไรบ้างค่ะตอนนี้หนูก็พยายามทำบุญให้แม่ทุกวันแล้วก็แผ่เมตตาพาแม่สวดมนต์ทั้งเช้าแล้วก็เย็นนะคะ ก็ทำได้เท่านั้นแหละคือบุญนี่ต้องทำเองบุญทำให้กันไม่ได้ดังนั้นถ้าให้พาแม่สวดมนต์ได้ก็เป็นการทำบุญแบบนึงถ้าแม่มีเงินทองของแม่เองแล้วแม่อยากจะทำบุญใส่บาตรหรือบริจาคหนูก็เอาไปบริจาคให้แม่อย่างนี้แม่ก็จะได้แต่ถ้าเป็นเงินของหนูแล้วหนูทำให้แม่นี่แม่ไม่ได้มันต้องเป็นเงินของแม่เองนี่ก็ชวนแม่เวลาหนูบอกจะไปทำบุญแม่อยากจะทำบุญไหมถ้าแม่อยากจะทำบุญแม่ก็ฝากเงินของแม่มาให้หนูหนูก็ไปทำบุญก็จะได้บุญก็ทำได้เท่านี้พระพุทธเจ้าถึงบอกว่าให้ทำก่อนที่เราเป็นอะไรไงจะได้ทำได้มากมากจะได้ปฏิบัตินั่งสมาธิจะได้เจริญปัญญาจะได้หลุดพ้นได้แต่ถ้าไปรอตอนที่ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ลำบากนอกจากว่ามีคนไปสอนให้แม่ภาวนาหนูสอนให้แม่ภาวนาได้ไหมล่ะสอนให้แม่พุทโธพุทโธอย่าคิดอะไรทำใจให้สงบแล้วสอนให้แม่พิจารณาร่างกายว่าร่างกายนี้ไม่ได้เป็นตัวแม่แม่ไม่ได้เป็นร่างกายแม่เป็นใจแม่เป็นเจ้านายของร่างกายนี้ร่างกายนี้เป็นเหมือนคนใช้ของแม่แม่อย่าไปยึดติดมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปแม่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายถ้าสอนแม่ให้ปล่อยวางร่างกายได้แม่ก็จะบรรลุเป็นโสดาบันได้เหมือนพระพุทธเจ้าไปสอนพ่อให้บรรลุเป็นพระอรหันต์ตอนที่ไม่สบาย7วันก่อนจะตายก็ทำได้เท่านี้แต่ถ้าหนูยังสอนตัวเองไม่ได้หนูก็คงไปสอนแม่ไม่ได้ต้องสอนตัวเองให้ได้ก่อนต้องรู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าไปยึดไปติดมันแล้วจะทุกข์ถ้าปล่อยแล้วจะไม่ทุกข์ปล่อยมันแก่ไปปล่อยมันเจ็บไปปล่อยมันตายไปรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ไม่ต้องไปวุ่นวายใจกับมัน เมื่อวานนี้ก็หลวงพ่อบุญมีธรรมรัตโตค่ะเมตตาไปเยี่ยมแม่ท่านก็ทำมาให้แม ่ ค่ะให้แม่ปล่อยวาง ได้ดีก็นิมนต์ครูบาอาจารย์ไปเทศไปสอนแต่ให้แม่ก็ทำได้เท่านี้แหละ ค่ะหลวงพ่อขอบพระคุณเจ้าค่ะ คำถามจากทางบ้านจากคุณอารีสติทางสมถะกับสติทางวิปัสสนาเหมือนหรือต่างกันอย่างไรคะ สตินี่มันตัวเดียวกันแต่จะไปใช้ในทางสมถะหรือวิปัสสนาก็ได้ถ้าเราไม่มีสติเช่นเมาสุรานี่เราจะมาพิจารณาร่างกายไม่ได้พิจารณาเหตุผลต่างๆไม่ได้ต้องมีสติฉะนั้นเราสามารถใช้สติในการทำใจให้สงบก็ได้ ถ้าจะทำใจให้สงบก็ให้สติควบคุมให้ใจอยู่กับอารมณ์เดียวไม่คิดอะไรใจก็จะสงบเป็นสมาธิถ้าจะเอามาใช้ทางปัญญาก็เอาสติควบคุมความคิดให้คิดไปในทางไตรลักษณ์ให้คิดว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราอันนี้ก็จะเป็นวิปัสสนาขึ้นมาต้องมีสติเป็นผู้กำกับถ้าไม่มีสติเดี๋ยวกิเลสมันจะดึงไปคิดถึงขนมนมเนยคิดไปถึงที่เที่ยวที่เล่นที่กินกันมันก็จะไม่พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตากัน คำถามจากคุณปริญญาผมกับเพื่อนเริ่มฝึกหัดนั่งสมาธิได้ความรู้จากฟังเทศหลวงตาประจำผมแนะนำเพื่อนเริ่มจากทานศีลสมาธิก่อนอื่นแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนฝึกแบบไหนอย่างไรบ้างผมแนะนำเพื่อนถูกไหมครับผมได้ความรู้จากเพื่อนคือดูตัวเองให้มากๆภายนอกภายในขอพระอาจารย์แนะนำด้วยครับ ก็คือเขาจะปฏิบัติยังไงนี่มันก็เป็นเรื่องของเขาแต่เราก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์สอนยังไงเราก็บอกเขาไปถ้าสิ่งที่ครูบาอาจารย์หรือพระพุทธเจ้าส่งสอนเหมือนกับสิ่งที่เขาปฏิบัติก็ใช้ได้ที่มันคำว่าพูดศีลสมาธิปัญญานี่มันเป็นคำพูดที่รวมมันยังไม่ได้เจาะลึกลงไปในรายละเอียดงั้นเวลาที่เขาพูดว่าเขาดูตัวเขาเองนี่มันก็ถูกในลักษณะหนึ่งแต่ดูแบบไหนก็ต้องถามรายละเอียดกันไปทีก่อน คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามข้อที่หนึ่งเวลาเราบริกรรมพุทโธขณะที่เรานั่งสมาธิเราสามารถบริกรรมช้าบ้างเร็วบ้างหรือหยุดพักคำบริกรรมบ้างได้ไหมคะเวลารู้สึกเหนื่อยค่ะ ได้ถ้าเราไม่คิดอะไรเราก็หยุดบริกรรมได้การบริกรรมนี้ก็เพื่อไม่ให้เราไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่ทำให้ใจเราไม่สงบที่ทำให้ใจเราวุ่นวายพอเราบริกรรมแล้วมันหยุดคิดเราก็หยุดบริกรรมได้แค่รู้ไปเฉยๆเราดูลมต่อแทนก็ได้ถ้าเราเหนื่อยไม่อยากจะบริกรรมเราก็ดูลมหายใจแทนเพื่อที่จะได้ไม่ปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องราวต่าง ๆคำถามจากคุณอยู่เย็นปฏิบัติกรรมฐานหลังจากเลิกนั่งขาข้างซ้ายชาไม่หายมา2 เดือนเมื่อวานนั่งเดินอย่างละชั่วโมงแขนข้างขวาที่เคยปวดและอาการดีแล้วกลับมาปวดอีกก็กำหนดตามอาการพอออกจากการปฏิบัติประมาณ 3-4 ชั่วโมงถึงจะหายจากปวดสาเหตุเพราะอะไรคะ ก็มันมีหลายอย่างมั้งส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของสังขารความไม่เที่ยงแน่นอนเที่ยงแท้แน่นอนไม่นั่งสมาธิมันก็เป็นได้หรือว่ามันอาจจะเป็นเพราะการนั่งสมาธิมีส่วนที่ทำให้มันเป็นก็ได้อันนี้ก็เราต้องพิจารณาแยกแยะไปว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่ คำถามจากคุณอดิศรข้อ1การนั่งสมาธิแล้วกำหนดพุทโธแต่จิตวอกแวกไม่นิ่งบางวันก็นิ่งสงบ 1-1 ชั่วโมงครึ่งบางวันก็ไม่ชั่วโมงก็อยากออกจากสมาธิเนื่องจากมีเวทนามากจะทำอย่างไรถึงจะสงบและนิ่งได้นานๆครับ ก็ต้องเจริญสติให้มากๆก่อนที่จะมานั่งคอยควบคุมความคิดตลอดเวลาอย่าปล่อยให้คิดวันไหนถ้าเรามีงานทำมากมีเรื่องมากคิดมากวันนั้นเวลานั่งสมาธิจะรู้สึกว่าสงบยากวันไหนที่งานน้อยไม่ต้องคิดมากนี่เวลานั่งสมาธิมันจะสงบง่ายกว่าดังนั้นการทำงานนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเหตุที่ทำให้การนั่งสมาธิของเราได้ผลดีแล้วไม่ได้ผลดีคนที่อยากจะได้ผลดีจึงมักลาออกจากงานไงใจจะได้ไม่ต้องไปคิดเรื่องทำงานเรื่องงานเรื่องการจะได้มีเวลาคอยควบคุมใจไม่ให้คิดเรื่องราวต่างๆเนี่ยคนที่เขาไปบวชกันก็เพราะเขาไม่อยากจะคิดเรื่องงานเรื่องการกันเขาอยากจะหยุดความคิดก็เลยไปบวชไปบวชนี้ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากมีเวลาควบคุมใจให้หยุดคิดได้ง่ายกว่าแล้วพอเวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบได้นานกว่านั่นนิ่งได้เร็วกว่า ข้อที่2บางครั้งเมื่อจิตนิ่งเป็นสมาธินึกแผ่เมตตาให้พ่อแม่ญาติที่ล่วงไปแล้วและเจ้ากรรมนายเวรมีอาการขนลุกอาการที่เกิดขึ้นคืออะไรและท่านเหล่านั้นจะได้รับอานิสงส์หรือไม่ครับ ไม่ได้หรอกการแผ่เมตตาต้องแผ่ต่อหน้าเขา เวลาเจอกันก็เอาขนมให้ก็กินนะเรียกว่าแผ่เมตตาแล้วเวลาแม่ไม่สบายก็ไปคอยดูแลเลี้ยงแม่อย่างเงี้ยตอนนั้นนะแผ่เมตตาไอ้เวลาเรานั่งสมาธิอยู่คนเดียวไปแผ่ให้ใครมันไม่ได้แผ่เป็นความเข้าใจผิดเนี่ยไม่รู้ใครสอนมาตั้งไหนก็ทุกรายมาถามปัญหานี่เหมือนกันหมดเลยนั่งสมาธิปั๊บเสร็จเราจะแผ่เมตตาทันทีมันนั่งอยู่คนเดียวไม่มีใครมารับการแผ่ของเราสักคนหนึ่งต้องแผ่ต่อหน้าสิเวลาเจอเพื่อนหรือเจอใครเขาด่าเราก็สาธุยกมือไหว้เขาเรียกว่าแผ่เมตตาคือไม่ไปโกรธเขาไม่ไปเกลียดเขาไม่ไปด่ากลับเรียกว่าแผ่เมตตาหรือช่วงปีใหม่นี้ก็ส่งสกสไปสิซื้อของขวัญไปให้กันการพ่อแผ่เมตตาก็คือให้ความสุขต่อกันไม่เบียดเบียนกันไม่มีเวรมีกรรมกันนั่นเราอยู่คนเดียวนั่งสมาธิเราจะไปแผ่ให้ใครใช่ไหมที่เขาให้แผ่นั้นก็ไม่ได้แผ่เขาเรียกว่าให้เรียนให้หัดแผ่ให้รู้ว่าการแผ่เมตตาเป็นอะไรเวลาเราสวดสัพเพสัตตาอเวลาหนตุนี้เราต้องเข้าใจความหมายว่าหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเราอย่าไปมีเวรมีกรรมกับใครนะเวลาใครเขาด่าเราเราก็อย่าไปด่ากลับเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรถ้าเขาด่าเราเราเฉยๆเสียเดี๋ยวเขาเมื่อยปากเขาก็หยุดด่าเองแล้วเขาก็ไม่กลับมาด่าเราอีกเพราะเขาไม่รู้จะด่าทำไมด่าจนเมื่อยแล้วเราก็ไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมแต่ถ้าเขาด่ากลับแล้วด่าเขาด่ามาเราด่าไปมันก็มันปากเลยอย่างนั้นเรียกว่าไม่แผ่เมตตาละเวลาทะเลาะกันนี่เรียกว่าไม่แผ่เมตตาเวลาทะเลาะเวลาไม่ทะเลาะกันเนี่ยเวลาเขาด่าแล้วเราเฉยเราไม่ตอบโต้อย่างเงี้ยเรียกว่าแผ่เมตตา หล ว งพ่อคะเหลือประมาณ8ข้อที่หน ึ่ งหรือ เ ปล่ าเวลามันจะหมดแล้วพอดีวันนี้ยกไว้พรุ่งนี้ก็แล้วกันนะส่วนทางบ้านก็ขออภัยด้วยนะวันนี้มีญาติโยมมากันมากก็เลยมีคนถามปัญหาก็ไว้ติดตามวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันงั้นวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ